أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العظيم. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية وفيها ركوعان. سورة المرسلات مكي سورة 50 آياتنا دي او 2 ركوع دي. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت تے وی من پیغمبر علیہ السلام سرا دمنا پیو غار کیو او دق وقت کی ناسا پا سورة مرسلات نازل شو. پیغمبر علیہ السلام لستو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک نما اوریدو او یادو میں دغه وخت کې یو مار ناڅاپه راووتو په موږ یې حمله وکړله. پیغمبر علیه السلام د هغه د قتل حکم وکړ. موږ پر هغې مار باندې حمله وکړله او هغه رانه وتښتېده. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې څنګه تاسو د ده د شر نه محفوظ شوئ نو ستاسو د شر نه هغه هم محفوظ شو. دی صورت کے پیوسو سیزنو باندے قسم خوڑل شویلی او قسم دے دا پار خوڑل شویلی چی قیامت خامخا راتلن کی او پا کمو سیزنو چی قسم خوڑل شویلی آغا سیزنو نم نلے اغشت شوی او داغی صفت بیان شویلی. پینزو صفت بیان شویلی مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات، ملقیات الذکر. خو په حدیث مرفوعه کې د دغه تعین نه دی شوی چې دا کوم سیزونه دي چې دا یې صفتونه دي. صحابه کرام او تابعین د دې په تفسیر کې مختلف اقوال لري. بعض حضرات وی چې دا 5 صفتونه د دې موصوف فرشتې دي، یعنی دا د فرشتو صفتونه دي، او بعض وی دا د هواګانو صفتونه دي. بعض د پیغمبرانو صفت یادی او بعض فرمایي چې دې کې توقف وکړه. دا 5 سیزونه ذکر شوی دی نو پا آغی که بعضی دا فرشتو صفتونه چه واقع اشتیشی نو دا با مناسب وی او بعض صفتنا چه ده هواگان و آغشتیشی ده با مناسب دی. والمرسلات عرفا قسم دی پا هواگانو باندی والمرسلات قسم دی پا هواگانو باندی عرفا جدا پا زلق و شالول و سر الوزی یعنی دینا فیدر اسیگی جدا کم هواگانی بندت فیدر اسی ندا دا خوشالی هوا دا بیا پا اغی هواگانو قسم فل عاصفات عصفا بیا پا اغی هواگانو بان قسم کم چی پدیر سختی و تیزیر سر علوزی نو پدی که دا خطرات و احتمال بی ون ناشرات نشرا بیا قسم پا اغی هواگانو بانده چی اغا دا اوریزی خوری اوریزی پورتا کی او خوری کی اور آگے نہ پس بیا باران کیے گی فل فارقات فرقن پس قسم میری پگے ہواگان و باندھے کہ دا اریت تقسیم کی ہواگان راشی دا اریت تقسیم کی یو قابل خواہ اسی نہ کہ دا باران نہ رستو کہ ہوا راشی نہ دا اریت یو قابل خواہ اسی فالملقیات ذکرن بیا قسم پا اغی هواگانو باندے چی پذرکی دا اللہ یاد اچھئی توبہ اچھئی یاد یر القا کی یعنی دا هواگانے دا اللہ پا قدرت کاملہ بانے دلالت کی نو بند خالق طرف تا متوجہ کول دا پر سبب دے اس خالق طرف تا متوجہ کول یو پدی طریقہ کی گی کہ بندہ بانے یر راشی دا ہواگان دا سے خطرناک معلومی شی کہ بندہ او یری گو اللہ تا توبے و باسی یر راشی او کلا دا توبے دا پارشی کلا تینا فیدا اغشتی شی نو کدا ہواگان فیدا من دیوی نو دا اللہ نعمتون یادی او دا اللہ دا شکر سبب جوڑی گی او پخپل کو طاہبانے توبہ بندہ اوباسی او کنا ہواگانے خطرناکی شی نو دا اللہ دا عذاب نا یرا او رئی او بندہ دا گناہ نا توبہ اوباسی نو پدے ہواگانو باندے قسم اخوڑے شو او بیا جواب قسم دارے چی انما تو عدون لواقع آگا شے چی تاثر وعدے کی گی چی قیامت تے خام خوا واقع کی دن کی دے والمرسلات عرفا پس قسم ملی پا اغی هواگانو باندے جاغا پا خوشالے چلی گی فالعاصفات عصفا پس قسم ملی پا اغی هواگانو چی پنیر سختے بانے چلی گی پتے دے چلی گی دا غینا دا خطرات و احتمالوی والناشرات نشرا قسم پا اغی هواگانو باندے جگا اوریا دے پورتا کیو خورے ورے کی خورے ورے کون کے فل فارقات فرقن پس قسم پا اغی ہوا جانو بانے کی اوریا دے تقسیمی جدا کیے لکر باران نرستو فل ملقیات ذکرا پس قسم پا اغی ہوا جانو بانے کی زلک القا اچی دا ذکر دا اللہ دا توبے توفیق ورسر ملاوے گی عذراً او نذراً دا عذر دا توبے دا پارا عذراً دا الزام دا پارا او نذراً یا دا یری او رولو دا پارا دیکھے توبے توفیق راضی یا پکی روی عذراً او نذراً پا کافرو بانے الزام راشی چی دا صدا پا وقت کی داو نوی چی خدای از خبرنوم یا دا چا پزلکی ایمان مقرر شوی ناغتا پاکی یرو ووری ایمان روڑی انما تو عدون لواقع بے شک اغشی تو عدون چستا سر وعدک ولیشی لواقع خامخا واقع کے دن کے دے قیامت خامخا رات لن کے دے جزا او سزا خامخا رات لن کے دا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ فَكَمْ وَقْتِ جِدَا سْتُورِ بِنُورِشِ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ أَوْ فَكَمْ وَقْتِ أَسْمَان أُشْلِيغِ أَسْمَان بَتُوتِي تُوتِي شِي نَا تُوتِي تُوتِي كِدو پَوَجَا دَرِيچِي وَكَرْكَي مَلْكَي قَالَ شِي أَسْمَان تُوتِي تُوتِي شِي ستوری بی نور شو و اذا الجبال نصفت او پا کم وقت که چه داغرون نصفت والو زولی شی داغرون با زری زری شی نو داغرون دا کان رنگون مختلف دی ستور سسپین سسرا نو دا مختلف رنگون دا سوی لکه رنگینا و احلی شوی وڑی پا هوا الوزی و اذا الجبال نصفت فکم وقت که چه داغرونه والو زولیشی و اذا الرسول وقتت فکم وقت که چه درسولان وقت مقرر کریشی درسولان در جمع که دو وقت در اللہ پا دربار که بمقرر شی تمام پیغمبران و داغوی امتیان راجم بشی در درات لو وقت ولی رستش لی ای یوم اجلت اجلت دا کمی رضا دا پارا اجلت دیکنی تک انتظار دی دا پیغمبران دا خودی مختی راجع مکی دل ولی نیتا پکی کی خود دل ویلی یوم الفصلی دا پیدا روزی دا پارا سل رست دی پیسلی دا پارا رست دی وما ادراک ما یوم الفصل تا تصفت لگی چی دا روز دا فیسلی سشی دی ویل یومئذ للمکذبین ویل ہلاکت خرابی دا یومئذ پدغی روز للمکذبین تکذیب کونکو دا پارا علم نحلک الاولین آیا من اولنی خلق پخوانی قومنا ہلاک کرنی دی ثم نتبعوهم الاخرین بیادی پسیم را لگلی دی نور قومنا پخوانی قومنا ہلاک کری نری اگی پسیم بیا نور پیدا کری نری ولینا کذالک نفعل بالمجرمین ام دارنگی کو منگ دا گنانگار و سرا ام دارنگ معاملہ کو منگ دا گنانگار و سرا ویل یوم اذن للمکذبین ہلاکت پا دا غیروز بانے تکذیب کو ان کو دا پارا الم نخلقکم من ماء مہین آیا منگ نئے پیدا کری تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا نطفینام پیدا کری نئے الم نخلقکم آیا منگ نئے پیدا کری تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا یو بے قدر اوبونا فجعلناه في قرار مكين پس من اگرزو دقی ابو في قرار مكين فاغذی دقی قرار مکان کی جگ رحم دا مور دی الى قدر معلوم یو مقرر وعدی پوری تقریبا نها لسمیشت عموما دا مور پا رحم کی دا نطفا فمختلف طریقو سروی فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ فَقَدَرْنَا پس منگ اندازہ کرل قدرنا اندازہ اکرلا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پس سخ اندازہ کون کیو منگ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ پس ہلاکت دی پدغ روز دا مکذبین دا پارا علم نجعل الارض کفاتا آیا ندا گرز والی من دا روزمکا کفاتا نران غستن کی احیاء و امواتا جم دولر و مرولر جم دیم پریزمکا کیری جم رشیدان پریزمکا کیری نزمکی طول جم دی امران غستیری وجعلنا فيها رواسيا من جول کری دی پریزمکا کی وجعلنا من جول کری دی ومقرر کریم دی فيها پریزمکا کی رواسیا غرونا بوجونا شام خاتن اوچت اوچت غرنا اوچت اوچت تی وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا منگ سیرابا کڑی تاسو اسکولیم دی پتاسو بانے ماءً فُرَاتًا دا سے اوبا چھ تن نماتای ماءً فُرَات یا تن نماتا ان کے اوبا در کریم ندی پدی غرنا ووری دی اگا تول کال ویلی کی گا تازا تازا اوبا را روانی تاسو اس کے ویل یوم اذل للمکذبین ہلاکت پدغ روز تکذیب کو ان کو دپار انطلقو الى ما کنتم به تکذبون انطلقو لال شیطاسو الى ما اغسطا کنتم به تکذبون چیطاسو بد اغیت نسبت دروغو کو کم عذاب چم نمن ناغی لال شی کم قیامت چم نمن ناغی تلال شی انطلقوا لعرشه الى ما اغسطا كنتم به تكذبون چه تاسوطا نسبت دروغو كوچه قیامته انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لعرشه تاسو الى ظل داش سورتا ذي ثلاث شعب چه دریشا خونه دی دریحسی دی کافر و بانده با سوری وی ندسو او تک کتور اوریز غنده لگی باوی نو دا دغی لگی دا لانده باوی اول با یو لگی دا دوزخ راوالو زی اگا با تکلی تکلی شی او دا دری تکلی با تنجول شی یو دا سر دا پاس یو خی طرف تا بلگست طرف تا دری شعبه دا دی لگی نجول شی ری ثلاث شعب چی دا دریو شاخونو والا دی نا اول لگی دا دوز خراغی دری ٹکلی شو پا کافریو دا پاسو یو کی طرف تا بلگس طرف تا او حساب کتاب نا پارغ کے دو پورے دق لگی کی بھئی لگی تے نمکے خود سوری او ایماندارو دا پارا دا عرش عظیم پا سوری بانے بزیوی دا عرش دا سوری لانے مومنانو تا بزیوی او دغه سوری با یخوی د کافر و سوری خو سوری نده ایسی نوم ده سوری دی گرمی پا که دار انطلقو الى ظل لار شیطاسو اغ سوری تا ذی ثلاث شعب چه ده درو شاخونو خاون لی لا ظلیل نپک گر سوری دی ولا یغنی من اللهب او نپکار راجی ده لمبینا دا تاونا پا کار بانے نرازی برائے نام سورے دے دا گرمینا بچ کول نکی تند پا کی زیادہ باوی انہا ترمی بشرر کل قصرے بے شک دا دوزخ چرے ترمی دا باوشتل کئی بشرر پا بسر و سرا دا دوزخ با دا اور بسری نولی او یو یو بسری بسوم رئی کل قصرے دا بنگلی عمر باوی دا یو لوی محل عمره یو بسری بوی بیا دا بسری با نور زری زری شی نو دا اوخ عمره با تی وارو وارو جور شی یو یو بسری چی غط بی دا بنگلی عمره آغا چی توٹی توٹی شی نو بیا با تی وارو جور شی ناور کوٹی بم دا اوخ عمره بی که انهو جمالتن صفرن لکه چی دا زیر اوخان دی او بازی وی عرب چی دینو صفرن تور تا وی تور اوخان چه زیروالی طرف تا بمائل وی داسه طور چه زیروالی تمائل ابتدا که غط انگار دی بیا رستوالش ویلو یوم اذل المکذبین حلاکت پا دا غیروز دا تکذیب کونکو دا پارها لا یوم لا ینتقون دا دا سروز دا پدے با خلق خبر نشی کولے پدے روز کی خوبا بعض خلق خبر کئی بعض با نکئی بعض اوقاتو کی با کئی بعض کی با نکئی کافر بمپا کی گوئے واللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم پا اللہ جدا منگ رب دے من خود دنیا کی شرک نو کرے دا خبر با کئی بعض وقت کی بے خود گنگا شی خبر با نکئی لا ينتقون حالا یوم لا ينتقون حالا یوم لا ينتقون دا دا سی روز دا چی پدی روز با دا خلق خبر نکئی نو مختلف احوال بعض حالات کی خبر کئی با ذکر نکئی ولا اذن لهم دیتا با اجازت نشی کولے حکم باوتا نکلے کی گی فیعتذرون چی دوی توبہ و باسی وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ دَادَ فَيْسَلِ وَرَزْدَ جَمَعْنَاكُمْ مَنْ تَاسُمْ رَاجَ مَكْلِئِ وَالْأَوَّلِينَ ستاسو نمخ کنی اولنی خلق هم تاسو ستاسو نمخ کتول فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ کچروی ستاسو دا پارس تدبیر نظام خلاف تدبیر اوکے مشوری اوکے زمادہ گرفت نہ کہ بچ کے دل غوار نظان بچ کے دا حق دا دباول کا تدبیر کولے شن وے کے وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ بے شک متقیان بندیان کافران دا دوزخ پا لگو پا سورو کی دی متقیان بکم دی ان المتقین فی ظلال بے شک متقیان بندیان فی ظلال پا سوری کی بوی دا عرش سوری بوی دا جنت سوری بوی و عیون او دا جنت پا چینو کی بوی و فواکہ او دا جنت پا میوو کی مما اغمیوی یشتہون چدوی اغواری کلو اشربو خورے اوس کے ہنی ان مزیدار بما کنتم تعملون فسبب دا اغنیکو عملون چتاسو کول انا کذالک نجزی المحسنین من امدق شانتی نیکانو خلکو تبدلی ورکو ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت دی پدغرز خرابی دی پدغرز تکذیب کون کو دا پارا کلو و تمتعو خورے او فیدہ اخلے قلیلا لگا انکم مجرمون بے شک تاسو مجرمان یہ ویلو یوم اذن للمکذبین ہلاکت و خرابی پدغ رز تکذیب کون کو دپارا و اذا قیل لهم ارکعو چکل دویتو ویلیشو چتاسو رکو کے منزو کے فمانزا کہ اللہ حکم نہ اومنے بہر دا اللہ حکم نہ اومنے واذا قیل لهم ارکعوا چکل دوی طویل شی رکوع کے لا یرکعون دوی رکوع نہ کئی ویل یوم اذن للمکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون پس پکم یو خبر دے قرآن نہ رستو بتاسو ایمان روڑے پا قرآن چی ایمان نروڑے نو بیا با کل ایمان روڑے نو چی کل دا آیات اویلی شی نو دینا پس او آیا چی آمننا باللہ من پا اللہ بانے ایمان روڑے دے آمننا باللہ نو دا منزن بغیر کدا تلاوت کے نو پا ورپسی بوے چی آمننا باللہ او کپا نفلی منز کیے نو نفلی منزن کی چی تلاوت کے نو اموے چی آمننا باللہ او پا فرض و پا سنت کے بگوری دا آمننا باللہ و سرنوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار و ادخلتا مع الابرار یا عزیز و یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین